समझाते रे रुखसार पे तिल का मतलब मतलब अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है बहारों को चमन याद आ गया है बहारों को चमन याद आ गया है मुझे वो गुल बदन याद आ गया Mada, mada ni da, mada ni ni sa sa sa ni ni sa da ni ma ba da ga ma re ni da sa. Baharon ko chaman yaad aa gaya hai. Mujhe wo gul badan yaad aa. लचकती शाख ने जब सर उठाया लचकती शाख ने जब सर उठाया किसी का बांकपन याद आ गया है किसी का बांकपन याद आ गया है मेरी खामोशियों पर हंसने वालों हंसने वालों हंसने वालों मेरी खामोशियों पर मेरी मेरी खामोशियों मेरी खामोशियों उरूजे फिक्रो फन याद